Teraz za jedyne 3899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Już 13:00, to my, Trójka Polskie Radio, Agnieszka Obszańska, dzień dobry, Romuald Wójcik opowie nam wszystko, co ważne. Zdecydowane uderzenie w rosyjski potencjał, tak rzecznik rządu ocenia wprowadzony przez Unię 18 pakiet sankcji. Utrzymanie dopłat bezpośrednich to dobre wieści dla naszych rolników, mówi były komisarz do spraw budżetu wspólnoty. Europejska Agencja Kosmiczna zamieściła zdjęcie polskiego astronauty na antygrawitacyjnej bieżni. Mocne uderzenie w rosyjską gospodarkę, tak o przyjętym przez Unię 18 pakiecie sankcji mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Wspólnota Europejska zdecydowała m.in. o obniżeniu limitu cenowego na rosyjską ropę. Potencjał rosyjski wynika z dość prymitywnej jednak gospodarki, która jest oparta tylko i wyłącznie na eksporcie praktycznie nieprzetworzonych kopalin. I oni zarabiają przede wszystkim na ropie i na gazie. Każdy krok, który zmniejsza możliwości sprzedaży paliw kopalnych, jest niezwykle ważny z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa i niezwykle bolesny z punktu widzenia Rosji. Dlatego to jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść. Unia objęła też sankcjami ponad 100 kolejnych statków z tzw. floty cieni, gazociągi Nord Stream i rosyjskie banki. Wzmacnianie presji na Kreml deklarował też w rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim prezydent Francji. Emmanuel Macron potwierdził wsparcie swojego kraju dla Kijowa i wyraził zadowolenie z powodu przyjęcia nowego pakietu unijnych sankcji. Francuski prezydent poinformował o rozmowie z ukraińskim przywódcą na platformie X. W chwilach próby i nadziei Francja jest i będzie u boku Ukrainy, zapewnił Emmanuel Macron, wzywając Rosję do natychmiastowego zaprzestania ataków. Wszyscy razem intensyfikujemy presję na Rosję, aby doprowadzić do bezwarunkowego zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji w sprawie trwałego i solidnego pokoju, przekazał francuski prezydent. Jednym z elementów tych działań jest ogłoszony dziś 18 pakiet unijnych sankcji wymierzony w rosyjski przemysł naftowy, gazociągi, statki, sektor zbrojeniowy oraz banki. Emmanuel Macron stwierdził, że uderza on w interesy Kremla w sposób bezprecedensowy. Stefan Folzer, Polskie Radio. Projekt nowego unijnego budżetu to bardzo dobra wiadomość dla Polski, mówi były komisarz do spraw budżetu Janusz Lewandowski. W latach 2028-34 Polska ma otrzymać ponad 123 miliardy euro. To rekordowa pula. Polska będzie największym beneficjentem europejskich funduszy. Więcej zyskamy niż wpłacimy. Różnica się zmniejszy. Jesteśmy ofiarą własnego sukcesu, bo rośnie składka w proporcji do rosnącego PKB. I druga dobra wiadomość, że wśród źródeł zasilenia budżetu nie będzie opodatkowania emisji CO2 z budynków i transportu, co byłoby bardzo kosztowne dla Polski. Zdaniem Janusza Lewandowskiego dobrą wiadomością jest też utrzymanie dopłat bezpośrednich dla rolników na dotychczasowym poziomie. Stołeczni policjanci z Pragi Północ interweniowali w sprawie agresywnego zachowania w tramwaju. Sprawcami byli nietrzeźwi 13- i 14-latek. Młodszy miał prawie 1,5 promila w wydychanym powietrzu, powiedziała Paulina Onyszko z policji. Nastolatkowie próbowali uciec. Gdy motorniczy stanął im na drodze, zaatakowali jego i przedstawicielkę tramwajów, kopiąc ich i grożąc im śmiercią. Obaj nastolatkowie przy udziale pasażerów zostali obezwładnieni i przekazani wezwanym na miejsce policjantom. Mundurowi po ustaleniu szczegółów zdarzenia zatrzymali chłopaków, a na miejsce wezwali ich matki. Policja skierowała sprawę do sądu rodzinnego i przesłała wniosek o wszczęcie postępowania. Europejska Agencja Kosmiczna zamieściła w portalu X zdjęcie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego ćwiczącego w siłowni w Kolonii. Astronauta korzysta m.in. z antygrawitacyjnej bieżni. Urządzenie stymuluje stan nieważkości, wykorzystując ciśnienie powietrza w celu zmniejszenia masy ciała, co powoduje mniejsze obciążenie stawów i mięśni, poinformowała agencja. Po powrocie z orbity polski astronauta trafił do Kolonii, gdzie mieści się Europejskie Centrum Astronautów. Tam też przechodzi rehabilitację, a zespół medycyny kosmicznej monitoruje jego stan zdrowia i kondycję. Do Polski Sławosz Uznański-Wiśniewski ma przyjechać w połowie przyszłego tygodnia. Nawet w o wiele bezpieczniejszych niż na orbitę wyprawach wakacyjnych warto zachować czujność. Zachęca do tego także rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki. Katarzyna Turosieńska radzi, aby przede wszystkim sprawdzić, czy dane biuro podróży działa legalnie. Najlepiej wejść na stronę Polskiej Izby Turystyki i tam krok po kroku zostaniemy poprowadzeni przez system sprawdzenia organizatora. Każdy taki działający organizator jest firmą. Musi mieć NIP, musi mieć nazwę, musi mieć swoją siedzibę. Dodatkowo działając w dziedzinie turystyki musi mieć zabezpieczenia finansowe na wypadek różnych sytuacji. Katarzyna Turosieńska przypomniała też, żeby przed zakupem wycieczki uważnie przeczytać umowę z biurem podróży. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południu także burze. Na termometrach od 19 stopni na Podhalu do 25 w centrum. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Już dziś kiełbasa śląska Pikok 550 gramów, cena przed obniżką 13,64. Z kuponem Lidl Plus 5,45 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. I holenderska gouda w plastrach Pilos 300 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Zakupy robię. Buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Mhm. Poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax Skurcze, mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Szachmat dla VAT w MediaMarkt. Tylko do 21 lipca. Duże AGD i AGD do zabudowy. Wybrane telewizory oraz sandbary. Taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej szczegółów w regulaminie. MediaMarkt. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. A, no i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 7 minut po godzinie 13, ale ja się cieszę. Mam nadzieję, że po drugiej stronie podwójna radość. Zaczynamy? Terra Cultura. Takie trio nam się ułożyło. Olga Szućko, Kinga Kurysia, Agnieszka Obszańska, to ja. Rozmawiamy, słuchamy się i... odkrywamy świat wspólnie do godziny 15. Proszę być z nami, bo jesteśmy dla was, więc dzisiaj mogę zapowiedzieć od razu, że bardzo dużo muzyki latynoskiej. Wczoraj byłam na fantastycznym koncercie kumbicznym. Nic więcej nie będę zdradzać, bo kumbia to jest zupełnie oddzielny temat, więc będziemy ruszać dzisiaj w bardzo wiele rejonów. Będziemy za chwilę w Krakowie, ale to jeszcze nie teraz, bo skoro powiedziałam latino, to nogi same chodzą, a skoro nogi same chodzą, to znaczy, że jest już z nami Verito Aspricia. Ta kolumbijka zasługuje na więcej niż 3 minuty 38 sekund. Verito llegó, y es de la perla, y es de la perla. Verito llegó, y es de la perla, y es de la perla. La presión es para los duros, por eso me tiran. Dicen que me oyen y al final me miran. Deseosos de que caiga cuando me miran. Enamorando sus manes pa' que se depriman. Soy la monedita de oro menos valorada. Asombrando a los joyeros y el necio subastada. Con gramos infinitos desde salida y entrada. Siento llegar a la audiencia por ser mencionada. Pensando en ser millonaria, soy la receta. Tengo llena de desahogo la libreta. Dando mi respeto a quien merece y me respeta. Hacer demasiado money, esa es la meta. Merito llegó. Parecen discos rayados, es día que le grito. Pero manía ser un sello mundial. natural. Que dejen la lamponería, hacer algo genial. En unos meses verán a Berito Internacional. Ey. Arena, mar, a la bulla los cocos. Llegó Berito con todos sus ahocos. Arena, mar, a la bulla los cocos. Desde la perla tu maco está pa' loco. Arena, mar, a la bulla los cocos. Llegó Berito con todos sus ahocos. Arena, mar, a la bulla los cocos. Desde la perla tu maco está pa' loco. Ey. Españoles encantados con mi acento, y a los mexicanos les sorprende mi talento. A los chinos descifrando pa' que bailen, están adelantados pero no pa' esto. Juntos pero no revueltos, por eso busco mi puesto, que si me gusta el problema por supuesto. Sigo bien enfocada, a nadie le como cuento, no me miente. No estoy cogiendo tormento. Arena, mar, a la bulla los cocos. Llegó Berito con todos sus ahocos. Arena, mar, a la bulla los cocos. Desde la perla tu maco está pa' loco. Arena, mar, a la bulla los cocos. Llegó Berito con todos sus ahocos. Ten piękny męski głos to Bejuco, a Verito Esprigia to fantastyczna dziewczyna, która mieszka na kolumbijskim wybrzeżu Pacyfiku. Stamtąd czerpie bardzo dużo inspiracji, więc jeżeli Verito Esprigia odtworzymy sobie z jakiegokolwiek źródła, to usłyszymy tam przede wszystkim nie karaibskie dźwięki, bo to na północy, ale dźwięki pacyficzne, bardzo tradycyjne, z ludów, które mają afroamerykańskie, afrokolumbijskie korzenie. I to jest dokładnie, myślę, że takie połączenie, które nie istnieje za często w muzyce, dlatego Kolumbia jest tak wyjątkowa. O tym także przekonałam się wczoraj, nie sama, bo okazało się, że Kinga Kurysia, która wydaje dzisiejszy program, także była na tym samym koncercie. Fantastyczne spotkanie z Kumbią na Barce w Warszawie, Lado w Mieście. To jest świetny festiwal. Zachęcam, żeby go śledzić. Więc ja wspomniałam, że 3.41 to za mało dla Verito Esprigia, ale obiecuję, że jeszcze w Terra Cultura nieraz będzie się pojawiać. A teraz, czy nasze nogi są pod kontrolą? Nie, bo teraz też wprowadzimy nasze ciało w ruch. A to dzięki naszej piosence dnia Devotion i Hot Chip. Nie ustajemy w tańcu. I don't feel emotion. It completely takes over me. Sight of who I'm meant to be. Take me in your arms. Hold me up where everyone will see. It's tearing me apart. This song. Between you and me. Zaczynamy dzisiejszą przygodę w Terra Cultura od wizyty w Krakowie, a jeśli Kraków, to parę możliwości. Dzisiaj wybrałam Krikotekę, w której wczoraj otworzyła się niezwykle intrygująca wystawa Kantor Terapia Widzeń, a ze mną dwójka gości, Natalia Zarzecka, dyrektorka Krikoteki. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Jarosław Suchan, jeden z kuratorów wystawy Kantor Terapia Widzeń. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. To roztaczajmy opowieść o kantorze, bo chciałabym o kantorze w kontekście tej wystawy porozmawiać szeroko. Natalia Zarzecka jest wieloletnią dyrektorką Krikoteki i wielokrotnie rozmawiałyśmy o tym, jak trudno pracować z spuścizną po tak wielkim artyście i jeszcze starać się wprowadzić te wszystkie opowieści, narracje, legendy w coś, co można nazwać współczesnym odczytaniem albo próbą połączenia Tadeusza Kantora z rzeczywistością. Więc zacznijmy od tego wątku. Jakie jest twoje spojrzenie właśnie na Krikotekę i na to, co tworzycie, bo ten program jest bardzo konsekwentny od wielu lat. To pytanie jest jednym z kluczowych, które sobie zadajemy na co dzień, pracując ze spuścizną Kantora, ale tym zadaniem kluczowym chyba dla kolejnych już pokoleń jest to, żeby Kantorem się zajmowały wciąż nowe osoby, osoby artystyczne także, żeby miały możliwość poznania tej twórczości po to, aby jak sam Kantor pisał i mówił, mogły się z nią zderzyć i jeżeli trzeba, to jej zaprzeczyć. Na takiej bazie staramy się codziennie tworzyć nasz program, pracując zamkniętym, wydawałoby się, zbiorem, który jednakowoż co chwilę odsłania nowe aspekty, nowe wątki i pozwala spojrzeć zarówno na tą spuściznę, jak i na to, jak ona może wpisać się w problemy dzisiejszego świata, w realizacji naszych programów rozlicznych, przecież nie tylko wystaw, ale też programów performatywnych, edukacyjnych i wszelakich, jakie realizujemy. Tego wszystkiego jest cały czas dużo i pracujemy z różnymi grupami publiczności, ale też z różnymi grupami artystów, kuratorów, których zapraszamy do tej dyskusji i rozmowy. Ale jakby dla nas niezmiennym jest praca ze spuścizną tego artysty i wciąż jego opracowywanie i odkrywanie na nowo, nawet dla nas, co pokazuje zresztą ta wystawa, już tak zapowiem, rzeczy, które gdzieś zostały zapomniane albo po prostu dawno nie wyszły z magazynów. Co dla ciebie wciąż jest pociągającego w twórczości Kantora? Chyba najistotniejsze, że poprzez Kantora, poprzez pracę z jego spuścizną mam możliwość poznawania innych obszarów zarówno życia artystycznego, jak i różnych dziedzin, nie tylko ze sztuką związanych. Zatem dla mnie Kantor pozostaje tym źródłem, przez które poznaję tak naprawdę inne dziedziny życia i sztuki. Jest z nami także Jarosław Suchan. Wprowadźmy już w świat z którym zmierzymy się na wystawie. Przypominam tytuł wystawy Kantor, terapia widzeń. Wystawa podzielona na 6 części, czy też jak ładnie to nazwaliście, konstelacji. Ale zanim do tych konstelacji przejdziemy, to opowiedzmy o tym wszechświecie, jaki buduje się i co na niego się składa przy okazji wystawy. Chciałbym zacząć od tego, że ta wystawa jest też odpowiedzią na pytania, które zadawałaś przed chwilą Natalii, czyli na pytanie generalne, jak instytucja, która została stworzona po to, żeby prezentować, promować twórczość jednego artysty, powinna funkcjonować dzisiaj, gdy nasze wyobrażenie na temat autorstwa trochę się zmieniło i na temat sprawczości. My teraz myślimy o tych obszarach jako o takich dziedzinach dużo bardziej kolektywnych. Ta wizja artysty, geniusza odchodzi w przeszłość i to jest wielki temat, również wielki temat w przypadku Tadeusza Kantora, który z jednej strony był takim wielkim reżyserem, który swoich aktorów traktował jak narzędzia do realizacji swojej wizji, ale z drugiej strony był też materiał tej sztuki, którą tworzył. Więc ta wystawa jest też taką odpowiedzią na poziomie instytucjonalnym. Jak można pracować z materiałem, jakim jest twórczość jednego artysty w tego rodzaju instytucji, w tak sformatowanej instytucji? To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że Kantor, no nie ma artysty w Polsce, na temat którego napisano by tak dużo książek i zrobiono by tak wielu wystaw. Więc pojawia się pytanie za każdym razem, kiedy jest ta kwestia zrealizowania wystawy, po co ją robić? Władysław Strzemiński kiedyś powiedział, że malowanie obrazu ma sens tylko wówczas, gdy z każdym kolejnym razem rozwiązuje się jakiś istotny problem. I ja uważam, że tak samo powinno się myśleć o wystawach. Każda nowa wystawa powinna być tworzona jedynie wówczas, kiedy za jej pomocą można albo sobie postawić inne pytanie, albo stworzyć przestrzeń dla nowych intuicji. I taki był pomysł na tę wystawę, albo inaczej, taki był punkt wyjścia dla tej wystawy. I wychodząc z tego pytania, uznaliśmy z zespołem kuratorskim, że w zasadzie no niekoniecznie musimy robić wystawę o Kantorze. Że niekoniecznie to musi być wystawa, która będzie reinterpretowała w nowy sposób twórczość Kantora. Że spróbujemy podejść do tego trochę inaczej i pomyśleliśmy, że tym razem zamiast opowieści o Kantorze zrobimy wystawę, która będzie wykorzystywała Kantora, która użyje twórczość Kantora, jego dzieła, archiwalia, jako elementy, z których sobie zbudujemy pewien instrument, instrument optyczny, za pomocą którego spróbujemy spojrzeć w inny niż zazwyczaj sposób na rzeczywistość. Moim zdaniem generalnie sztuka, jeżeli ma w ogóle sens, to tylko właśnie jako pewien rodzaj instrumentu optycznego, który troszeczkę przekierowuje nasz sposób widzenia świata. Bo od tego, jak się patrzy na świat, zaczyna się też to, w jaki sposób w tym świecie działamy. Także sposób widzenia świata jest absolutnie fundamentalny. No i wychodząc z tego założenia, zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jakie obszary związane z widzeniem nas interesują. Ta odpowiedź jest zawarta w tytule. Mówimy tutaj o terapii. Ta terapia pojawia się dlatego, że jesteśmy przekonani, że coś niedobrego dzieje się z naszym widzeniem. Coś niedobrego dzieje się z ostrością naszego widzenia. Nasze widzenie jest nieustająco narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Jest osłabiane przez perswazyjną siłę reklamy, propagandy politycznej, ulega nieustającym manipulacjom przez różnego rodzaju fake newsy, manipulowanie właśnie na poziomie obrazem. Jest traumatyzowane zarówno niechcianą indywidualną, jak i społeczną pamięcią, w związku z czym traci tę ostrość i zdolność do takiego rzeczywiście wyrazistego widzenia świata, samodzielnego, krytycznego widzenia świata. Ta wystawa, no oczywiście nie łudzimy się, że zmieni nasze widzenie totalnie, ale mamy nadzieję, że przynajmniej otworzy ten temat i zwróci uwagę na fakt, że nasze widzenie jest zagrożone i że powinniśmy to widzenie doskonalić. W tym sensie, że rozwijać taką zdolność do krytycznego, samodzielnego widzenia, zdolność do interpretowania na swój własny koszt, by tak powiedzieć, wizualnej rzeczywistości. I nie jest to pomysł, który się pojawił out of blue i który mógłby być realizowany przy pomocy twórczości każdego innego artysty, ponieważ ta refleksja zrodziła się z pytań, jakie zaczęliśmy stawiać twórczości samego Kantora. Kantor zajmował się problemem widzenia, Kantor zajmował się problemem tego, w jaki sposób konstruujemy obrazy, zwłaszcza w swoim teatrze od umarłej klasy. Takim istotnym tematem jest to, jak my pamiętamy przeszłość, albo też jak tej przeszłości nie pamiętamy, jak wypieramy pewne obrazy, jak te obrazy niechciane są zastępowane przez obrazy chciane lub narzucane nam przez różnego rodzaju, by tak powiedzieć, pewną pedagogikę historyczną, więc idea, żeby zamienić dzieła Cantora w elementy konstruujące instrument optyczny, jest ściśle związana z twórczością Cantora i z tym, jak ją widzimy. Przypominam, rozmawiamy o wystawie Cantor Terapia Widzeń. W takim razie ja proponuję tak, zróbmy teraz krótką przerwę i za chwilę wrócimy do Krikoteki, żeby już rozłożyć wystawę na części pierwsze. Wracamy. Cantor Terapia Widzeń. To jest wystawa, o której mam przyjemność porozmawiać z Natalią Zarzecką, dyrektorką Krikoteki, i Jarosławem Suchanem, jednym z kuratorów wystawy. Bardzo dużo powiedzieliście już i o samej Krikotece, jak i o wystawie i idei, wokół czego dzisiaj właściwie krążą dyskusje. Jeżeli chodzi o wystawy, jeżeli chodzi o prezentowanie, pokazywanie sztuki, czemu sztuka ma służyć, czemu służy, i wspominaliście o tym, że Kantor wciąż ma nam bardzo dużo do zaoferowania, szczególnie jeżeli zredefiniuje się jego sztukę i przenicuje przez twórczość, na przykład innych artystów. To dzieje się także na tej wystawie. 6 konstelacji. To jest taka wiodąca nitka. Jak to się składa? Co to jest za historia? Rzeczywiście wystawa jest podzielona na 6 konstelacji. Te konstelacje są zbudowane, jak już wcześniej wspomniałem, z dzieł Kantora i archiwaliów, ale także z prac artystów współczesnych. Część z tych prac została zrealizowana specjalnie dla tego projektu. Część w naszym przekonaniu była na tyle interesująca i tak bardzo rezonowała z tymi wątkami, które chcieliśmy wydobyć z twórczości Kantora, że postanowiliśmy je do tej wystawy włączyć. Te 6 konstelacji krąży wokół pewnych tematów, haseł, które z jednej strony są wywiedzione z twórczości samego Kantora, są ściśle związane z takim ideowym obszarem, w którym ta twórczość była konstruowana, ale z drugiej strony w naszym przekonaniu dotykają pytań czy intuicji bardzo ważnych współcześnie. Żeby uruchomić ten potencjał aktualności owych elementów, z których zbudowane są poszczególne konstelacje, odwołaliśmy się do takich zwrotów, haseł funkcjonujących w przestrzeni kultury współczesnej, chociaż niekoniecznie związanych z współczesną produkcją kulturową. Podam przykład. Jedna z tych konstelacji zostaje wprowadzona hasłem „Ja to ktoś inny”. To jest oczywiście cytat z listu Artura Rimbaud do swojego przyjaciela, czyli definitywnie nie jest to poeta współczesny, nie jest to tekst napisany współcześnie tylko ponad 150 lat temu, ale on wprowadza wątki, myślę, niezwykle istotne dzisiaj, ponieważ wprowadza temat sprawczości. „Ja to ktoś inny” to jest początek takiego tekstu, takiego fragmentu, w którym Rimbaud mówi o tym, że jego twórczość dzieje się niejako poza nim, że on jest pewnego rodzaju narzędziem, które jest wykorzystywane przez jakąś zewnętrzną siłę, żeby stworzyć to, co tworzy. Więc po pierwsze, bardzo to pasuje do tej pozycji, jaką Kantor miał w swojej sztuce, o czym już wspomniałem, a po drugie właśnie stawia bardziej fundamentalne pytanie, wykraczające poza pole sztuki, czyli pytanie o to, kim my jesteśmy w przestrzeni życia. Czy jesteśmy autorami naszego życia, czy też aktorami, którzy w tym życiu odgrywają nienapisane przez siebie role. To się też odnosi do relacji między Kantorem a jego aktorami i relacji między Kantorem jako reżyserem i Kantorem jako aktorem w swoich spektaklach. Ta niesamowita codzienność, rzeczy ludzkie w cieniu katastrofy i jedyną rewolucyjną siłą jest sztuka oraz niepamięć. To są poszczególne konstelacje, na które wskakujemy, starając się już podsumować, co nam opowiada i kto nam opowiada o Kantorze albo o świecie poprzez swoje prace i w jaki sposób. Każda z konstelacji tak naprawdę skonstruowana jest w taki sposób, że zgodnie z tytułem, tekstem, cytatem, problemem, który poruszamy, prezentowane są prace Kantora. I tutaj też powiem kilka zdań na temat całej ilości prac, które pokazujemy, ponieważ to jest inny rodzaj wystawy niż te stałe, które do tej pory prezentowaliśmy. Pokazujemy malarstwo Kantora, rysunki, archiwalia, również takie, których zwyczajowo czy do tej pory nie pokazywaliśmy. Zatem każda z konstelacji skonstruowana jest z prac Kantora pasujących, czy też pokazujących nam to, w jaki sposób możemy używać tego narzędzia patrzenia, a do tego jest najczęściej jedna bądź kilka prac współczesnych artystów odnosząca się do tego konkretnego tematu. Na przykład niepamięć, żebyśmy zaczęli i skończyli. Ostatnia konstelacja, niepamięć, która też zaczerpnęła swój tytuł, tym razem z science fiction. Wcześniej Jarek mówił o przeszłości 150 lat temu. Tutaj mówimy o przyszłości, czy też film Niepamięć Józefa Kosińskiego z 2013 roku opowiada o niepamięci, o tym, w jaki sposób bohater usiłuje odzyskać pamięć, jak poprzez różne sytuacje, które mu się zdarzają, walczy o to, aby pamiętać to, co wypierane. Finalnie kończy się to dla niego prawie samounicestwieniem. A zatem dotykamy tematu, który w twórczości Kantora jest jednym z najbardziej obecnych, czyli pamięci i operowania tą pamięcią. Operowania pamięcią, konstruowania realności, spotykania osób, bohaterów, sytuacji z różnych porządków czasowych w jego spektaklach i różnych realizacjach, zderzone z pracami współczesnych twórców, nieżyjącego już Christopha Schlingensiefa i jego realizacji Kościół strachu przed obcym we mnie, czy wideo Giselle Vien, to tak naprawdę realizacje mówiące o pewnych traumach, o których nie chcemy myśleć, nie chcemy pamiętać, ale one wciąż wracają. I prace Anety Grzeszykowskiej, które pokazują z kolei to, co przed nami, to, co nieuniknione. Każdy z nas w przyszłości będzie musiał zderzyć się z tym, o czym opowiadają te fotografie Anety. Zatem każda z konstelacji jest tak skonstruowana, że poznajemy i oglądamy Kantora, czytujemy go na nowo, ale też używamy jego natur, aby spojrzeć na wybrane tematy wraz ze współczesnymi artystami. No jeszcze jedna w cieniu katastrofy, ta chyba najbardziej aktualna, niezwykle poruszająca praca Nikity Kadana, zderzona czy też zestawiona z trąbą sądu ostatecznego, z Gdzie są niegdysiejsze śniegi, z tym przepięknym fragmentem wybranym przez Jarka, ukazującym świat, który przez wielu w spektaklach Kantora nie był dostrzegany i przez wiele lat nie widziano tego, o czym opowiadał w swoich spektaklach, czyli o traumie Holokaustu. Wspomniałaś o Nikicie Kadanie. To jest też instalacja dźwiękowa, co nam uzmysławia, jak wiele form artystycznych pojawia się na tej wystawie, bo mamy poza wspomnianym przed chwilą dźwiękiem i fotografie, i film, i zapisy dokamerowe, zapisy spektaklu. Są też interwencje. To Jarosława Suchana poproszę na sam koniec o zaproszenie na wystawę. Tak, serdecznie zapraszam do Klikoteki w Krakowie. Wystawa Kantor, terapia widzeń. Myślę, że będzie to bardzo odświeżające, jeżeli nie uleczające doświadczenie dla naszego wzroku. Zapraszamy bardzo serdecznie. A to jest zaproszenie do Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora, czyli do Krykoteki. To była podróż do Krakowa. Dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę i zapraszam do Krakowa. Dziękujemy. Sleeping whale size, sabe que comparto el slay con extra salsa. Ahora todo da igual, gato negro, pura vida. Mala mía, perspectiva, cambiando a día. Tira la moneda, ver si la quedas o la levanta. Esto es un vlog, sigue en la ronda. Vaya, vamos metiéndole onda a la vida. Esta onda, casi la doy por perdida. Pero cambio la mira, estamos tira que tira. Estilo Caribe, ron con cola, moviendo la cola. You know, seguimos la ola. Andamos con la crew, es que bruto. Girando los canutos pa' anestesiar este vaivén. Ven, ven, que te quiero ver. Pa' anestesiar este vaivén. Ven, ven, que te quiero ver. Despertar junto a mí. Ay, qué rico, please. Ella me mira, ella divina, la cama vacía. Tiro la moneda, ¿será que te queda? Somos el yin, el yang. Sky Dream Team, playa arena, la luna está llena. Repite, fruta tropical, agua fuerte pa' llevar. Fruta tropical, agua fuerte pa' llevar. Fruta pa' licuar. Pięknie brzmią Don Plok i Macha Kido. To ten duet karaibski, bo pochodzą dokładnie z karaibskich regionów, ale używający już bardzo współczesnych narzędzi. Właściwie już ta tradycja muzyczna kolumbijsko-argentyńska w tym przypadku, no brzmi już tak bardziej podskórnie, niejednoznacznie. A wcześniej no chłopaki z krwi i kości, Alcolirykos, prosto z kolumbijskiego Medellin. Oni wykuwali swoje dźwięki, do tej pory wykuwają na ulicach tego miasta. Miasta uznawanego kiedyś za bardzo niebezpieczne. Wciąż, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nie jest to może ideał skandynawski, ale na pewno jest o wiele bezpieczniej niż niegdyś. Zatem ja podróże do Kolumbii polecam, ale oczywiście z głową i oczami dookoła tej głowy. A skoro teraz oczy dookoła głowy, to spoglądam w prawo, spoglądam w lewo, spoglądam przed siebie i widzę Czarnolas, a przede wszystkim Muzeum Jana Kochanowskiego. To dokładnie dzisiaj, już niebawem, za kilka godzin, rozpocznie się trzecia edycja Festiwalu Sztuki Carpe Diem, właśnie w Czarnolesie. Będą tam także nasi dobrzy znajomi, chociażby Jan Emil Młynarski, ale nie tylko, bo Urszula Dudziak, Grażyna Augustik, mnóstwo, o! Dorota Segda. Zapomniałabym. Ogromne pozdrowienia płyną teraz do Krakowa, chociaż pewnie do Czarnolasu, bo Dorota Segda pewnie już w drodze. Ale pozdrawiając jednocześnie, możemy czegoś się dowiedzieć, a przede wszystkim możemy do Czarnolasu zdążyć. A kto? Lepiej jak nie sama szefowa opowie nam o tym wydarzeniu. Agnieszka Przepiórska. O godzinie 17.30 rozpoczniemy trzecią edycję festiwalu Carpe Diem. Rozpoczniemy koncertem Jana Emila Młynarskiego. O godzinie 19.30 rozpocznie się koncert wyjątkowych artystek Urszuli Dudziak i Grażyny Augustik. Festiwal będzie trwał 3 dni, Będzie mnóstwo fantastycznych wydarzeń, wspaniałych artystów i artystek. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze. Póki co jest całkiem przyjemnie. Może nie jest zbyt słonecznie, ale jesteśmy tutaj, stoimy, nie pada deszcz. Ptaki śpiewają. Niebo błękitne nad nami. W sobotę będzie okazja, żeby posłuchać Grzegorza Markowskiego oraz Katarzyny Kasi, czyli Kwiatki Czarnoleskie. Dowiedzieć się, jak się starzeć bez godności od Magdaleny Grzebałkowskiej i Ewy Winnickiej. Odbędzie się koncert Leny Piękniewskiej BEM. Koncert o wyjątkowej poetce, także bliskiej mojemu sercu, czyli Zuzannie Ginczance. Anna Sroka-Chryń opowie słowami Agnieszki Osieckiej o rzeczywistości tamtej i o tej rzeczywistości tu i teraz. W soboty wieczorem Stanisław Sojka z wyjątkowym koncertem. The Best Of, będzie można posłuchać Tolerancji, którą wszyscy kochamy i tęsknimy, a także inne utwory, mniej znane, bardziej znane. Wydaje mi się, że będzie to wspaniały wieczór. Natomiast w niedzielę zaczniemy wydarzeniem dla dzieci. To jest nasza coroczna tradycja. O godzinie 15 spektakl Jadwiga. Premiera odbyła się w Mazowieckim Instytucie Kultury na festiwalu Persona. W niedzielę jest premiera Czarnoleska, wyjątkowa, bo plenerowa, bez bezpieczeństwa sceny, bez reflektorów, tylko wśród natury, wśród szumiących lip. Bardzo jestem ciekawa, jak Jadwiga poradzi sobie w takich warunkach. Jadwiga jest to opowieść o wyjątkowej poetce, wyjątkowej osobie, dzielnej, wspaniałej kobiecie, Jadwidze Stańczakowej. I po spektaklu odbędzie się rozmowa z autorką książki, prywatnie wnuczką poetki Justyną Sobolewską. Oprócz dźwięków żab, synogarlic, skowronków, słyszycie Państwo także dźwięki montujących się artystów. Życie w Czarnolesie tętni. Serdecznie Państwa zapraszamy wraz z dyrektorem Ireneuszem Domańskim oraz całą ekipą na festiwal Carpe Diem, trzecia edycja w Czarnolesie. Zaczynamy już dzisiaj. Będzie wspaniale. Dokładnie tak, a ja w to nie wątpię. Agnieszka Przepiórska, dziękuję bardzo za tę opowieść. Bardzo skromna, ponieważ nie powiedziała, że monodram Jadwiga, czyli opowieść o życiu nieco zapomnianej poetki Jadwigi Stańczakowej, to właśnie monodram jej, Agnieszki Przepiórskiej. Zachęcamy, żeby ruszać do Czarnolasu. Trzeci festiwal sztuki Carpe Diem. No i czego tam nie było? Żaby, ptaki, ogrody, dźwiękosfera. O dźwiękosferze jeszcze dzisiaj będzie bardzo dużo, a właściwie w pewnym momencie, w drugiej godzinie programu, stanie się nie tłem, a bohaterką. Ale nie będziemy zdradzać. Olga Szućko powiedziała, że te żaby trochę miauczą jak koty. Co Państwo na to? agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Ten mail jest także do dyspozycji. A my kumbicznie ruszamy tropem tego, co wydarzyło się wczoraj na Barce w kontekście Lado w Mieście. Fantastycznego festiwalu, którego nie można ominąć, jeżeli się jest tylko w mieście zwanym Warszawa. Więc proszę zaglądać od razu, bo tam do końca sierpnia dzieje się naprawdę dużo. Zagadałam strasznie, nie powinnam, bo przecież Conjunto Media Luna już jest z nami, już w blokach startowych. Ruszamy! Yo soy pelado en ciudad. libertad, por mi propia voluntad. Por regreso a sus caminos, yo te voy pa' tu colina. Y tú que te escapas de ella, a los dos nos atropella, pajarito golondrina. Todo un gran señor, solamente quien camina entenderá lo que cuentas. No soy yo a quien tú ahuyentas, pajarito golondrina. Ruszają się nogi, ruszają się ręce. Czy potrzeba pani łyka wody? Bardzo chętnie. Kinga Kurysia, proszę bardzo, podaję przez mikrofony. Oho! Dziękuję pięknie. Okazało się, wydawczyni Terra Kultura, ale także bardzo dobry duch wielu programów. Po raz pierwszy na antenie? Tak, to mój debiut. No to fantastycznie, ale od razu zaczyna się nie najgorzej. Nie po próżnicy jednak będziemy tutaj rozmawiać. Raz, spotkałyśmy się wczoraj na koncercie, chociaż się nie spotkałyśmy. Brzmi to może kuriozalnie, ale prawda jest taka, że byłyśmy w tym samym miejscu, ale nie widziałyśmy się, chociaż podejrzewam... Po dwóch stronach. No, po dwóch stronach. Conjunto Media Luna, fantastyczny Kolumbijczyk. To jest artysta, który bywał już w Polsce, ale wczorajszy koncert genialny, bardzo energetyczny. To jest też człowiek, który z bardzo wieloma innymi muzykami, muzyczkami, osobami muzycznymi tworzy scenę kolumbijską, ale przede wszystkim bogotańską. I tworzy bardzo różne modele. Od muzyki elektronicznej po niezależną scenę techno i odwołanie do tego, co najważniejsze, co jest dobrem narodowym, zapisanym w papierach, czyli kumbie. Jak koncert? Był absolutnie wspaniały. Przyznam się, że byłam w takim łączonym pakiecie wczoraj na Lado w Mieście, ponieważ zaczynałam właśnie od wspaniałego koncertu Ani Gr i Paszki. Było to wspaniałe wydarzenie. Właśnie później czekałam bardzo mocno na tą kumbię i faktycznie można powiedzieć, że ruszyłam biodrem, to nic nie powiedzieć. Nic nie powiedzieć. To nie mówmy. Może lepiej znaleźć gdzieś filmy na mediach społecznościowych, które powiedzą całą prawdę o tym, co się robi z biodrami, kiedy w tle, albo nie w tle, ale nad głównym planie wychodzi kumbia. Jutro swoją drogą jesteś wydawczynią programu. Oczywiście Martyna Matwiejuk przy mikrofonie. Będzie o Argentynie. Możemy szybciutko, tak zgrabnie jak tylko potrafimy, co się wydarzy w programie? Jutro zabieramy duży plecak, ale duży i pusty, ponieważ dużo wspomnień jutro postaramy się do niego powrzucać. Zaczynamy jutro od rozmowy z Natalią Stodulską, która jest nauczycielką języka hiszpańskiego, ale również autorką podcastu Argentyńskie Opowieści, więc tych opowieści od Natalii, która spędza większą część roku w Argentynie, potem przyjeżdża do Polski, będzie sporo. Później będziemy tańczyć tango argentino z Jakubem Milongą, również organizatorem różnych milong, które mają swoich fanów. Dodatkowo dr Dagmara Socha, bioarcheolożka, zabiera nas w Andy i będziemy patrzeć, co ta ziemia andyjska kryje. Będziemy też próbować empanadas, czyli będziemy popijać je yerba mate. Porozmawiamy z Francisco Galargą, Argentyńczykiem i właścicielem restauracji z kuchnią argentyńską, więc będą smaki, zapachy, więc ten plecak się wypełni. Chyba nie zdążę wybiec po jakąś empanadę na... Właśnie, przecież. Przecież już czas na piosenkę. Dziękuję. Zapraszamy. Dziękuję bardzo.